η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει μια ιστορία. Πες μου μια ιστορία, Πίου. Ποια ιστορία, παιδί μου? Την ιστορία του μυστικού του Μπέιμπελ Ντάρκ. Υπήρχε κάποια γυναίκα. Πάντα το ίδιο λες. Υπάρχει πάντα μια γυναίκα κάπου, παιδί μου. Κάποια πριγκίπισσα, κάποια μάγισσα, κάποια μητριά, κάποια γοργόνα, κάποια καλή νεράιδα. Ή κάποια που είναι ωραία, αλλά κακιά, ή είναι ωραία και καλή. Είναι αυτή ολόκληρη η λίστα? Υπάρχει και η γυναίκα που αγαπάς. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τζάνετ Ουίντερσον. This is our music from the bachelor's den. The sound of loneliness turned up to ten. A horror soundtrack from a stagnant waterbed. And it sounds just like this. Να θυμάσαι πως πρέπει να πεθάνεις, Μίριελ Σπάρκ. Να θυμάσαι πως πρέπει να ζήσεις, Άλι Σμιθ. Και εδώ αρχίζει η ιστορία. Δεν έχω πατέρα. Δεν υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο σε αυτό. Ακόμα και τα παιδιά που έχουν πατεράδες, συχνά όταν τους συναντάνε, εκπλήσονται. Ο δικός μου πατέρας βγήκε από τη θάλασσα και εκεί επέστρεψε. Ήταν μέλος του πληρώματος μιας ψαρόβαρκας, η οποία ένα βράδυ που τα κύματα θρηματίζονταν σαν σκούρα γυαλιά, αραξοβόλησε στο λιμάνι μας. Το τσακισμένο του σκαρί προσθαλασσώθηκε και έμεινε τόσο όσο χρειαζόταν για να ρίξει και αυτός άγγινα μέσα στη μητέρα μου. Αγέλες μωρών πάλεψαν για να κερδίσουν τη ζωή. Κέρδισα εγώ. Ζούσα σε ένα σπίτι επικλινές πάνω στην απότομη πλαγιά του λόφου. Οι καρέκλες έπρεπε να είναι καρφωμένες στο πάτωμα και ποτέ δεν μας επιτράπηκε να φάμε σπαγκέτι. Τρώγαμε φαγητό που κολούσε στο πιάτο. Κρεατόπιτες, γκουλάς, ριζότο, τηγανιτά αυγά. Μια Μια φορά δοκιμάσαμε να φάμε αρακά. Τρομερή καταστροφή. Ακόμα βρίσκουμε σκονισμένους πράσινους βόλους στις γωνίες του δωματίου. Κάποιοι άνθρωποι μεγάλωσαν σε λόφους, άλλοι σε πεδιάδες. Οι περισσότεροι μεγάλωσαν οριζοντίως. Εγώ ήρθα στον κόσμο υπογωνία και έκτοτε έτσι και έζησα. Λένε πως μπορείς να μαντέψεις κάτι από τη ζωή ενός ανθρώπου αν παρατηρήσεις το κορμί του. Αυτό σίγουρα ισχύει για το σκύλο μου. Ο σκύλος μου έχει τα πίσω του πόδια κοντύτερα από τα μπροστινά του, που σημαίνει πως κάβει με τη μία πλευρά και πως καρφαλώνει με την άλλη. Στα επίπεδα μέρη προχωράει με μικρά πηδηματάκια και αυτό τον κάνει να φαίνεται ακόμα πιο χαρούμενος. Δεν γνωρίζει πως τα πόδια των άλλων σκύλων έχουν όλα το ίδιο μήκος. Κι αν ποτέ τον προβληματίσει το μήκος των ποδιών του, νομίζει πως όλοι οι σκύλοι είναι σαν κι αυτόν και έτσι δεν υποφέρει καθόλου από τις καταθλιπτικές ενδοσκοπήσεις του ανθρώπινου είδους, το οποίο βλέπει το φόβο της τιμωρίας σε όποια απόκληση από την όρμα. «Δεν είσαι σαν τα άλλα παιδιά», είπε η μητέρα μου. «Κι αν δεν μπορείς να επιβιώσεις αυτόν τον κόσμο, τότε καλύτερα να φτιάξεις το δικό σου». Τζάνετ Ουίντερσον, πες μου μια ιστορία. Μένω εκτός, θυμάμαι ονόματα. Τρέχω με ταχύτητα φωτός. Μένω εκτός, σαν κάτι στόματα που διώξει από το γενικά. Τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω, μα ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τεργενικά. Τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Ζήσε στον κόσμο το δικό σου, όλα σου λένε κάθε μέρα. Κι όσο και να θέλεις να γυρίσεις, ο τόπος σου μοιάζει κλειστός. Ευτυχώς που ο κόσμος σου εξακολουθεί να τροφοδοτείται και απ' αλλού. Μένω εκτός, μιλάω με σύρματα. Στη σιωπή ζυγαζώ σαν αητός. Μένω εκτός, σαν κάτι σχήματα. Φτιάξε στην άμμο ένας πιστός. Τα βράδια μου τα ριγένικα. Τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω μα ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τα ριγένικα. Τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Όταν έβλεπε στο Google τη γη από ψηλά νύχτα, έψαχνε στα φώτα να βρει τον τόπο του πρώτο-πρώτο. Λέγαν πως τα πολλά φώτα καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά και το σβηστό παραπέμπει στο θάνατο φοβόταν. Και τώρα τελευταία, που όλα μοιάζουν να οδηγούν στην καταστροφή, ψάχνει το φως για να οδηγηθεί στη λύση. Και όσο η λύση δεν φαίνεται, το φως είναι η μόνη ελπίδα. Εδώ λοιπόν, ας γυρίσεις. Θα επιστρέφουν πάντοτε αυτοί που άδικα σε χρόνους άλλους λησμονήθηκαν. Από δρακόντων κίτες, θύρες άρπαγος, από τα παρεκκλήσια των απείρων φόνων, με χαλασμένα πρόσωπα θα επιστρέφουν ως ναυμάχοι, ελόβοι άλλοτε, με σκοτεινή ενδυμασία αιρετικού ή επίορκου, και στις ανήλιαγες διόδους καίγοντας. Όπως επέτης ύπουλος πρώτων τυχών, καλύπτει επιμελώς με το μανδύα του πληγές που άνθησαν με κάποιο θαύμα. Και όπως αρχαίος γεωμέτρης λάμνοντας, νεκρώνει πίσω του τεράστιες εκτάσεις και αναβλύζει. Τζένι Μαστοράκη. What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke? What's the harm? Never know why you stay in that town. What's the joke? What's the harm? Never know why you stay in that town. What's the joke? Hit and miss, keep away, can't go on like this. What's the joke? Hit and miss, keep away, can't go on like this. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same. Say, never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same. What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for you. Nothing to say, they're all the same. Same, never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say, they're all the same. Same, never know what goes on. I got nothing. It's like everything else. I got nothing. I got nothing to say. They're all the same. I got nothing to say. Never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same. Same. Never know what goes on. It's like everything. Σωσμένος στάθηκε και ζήτησε να έρθουν τα πρότυπα. Όσοι, ακόμα και όταν είναι παρεξηγημένοι, δείχνουν το δρόμο. Υπάρχουν ζωές όπου οι δυσκολίες φτάνουν σε σημείο υπερφυσικό. Είναι οι ζωές των στοχαστών. και πρέπει να στήσουμε το αυτί σε αυτά που μας διηγούνται για το θέμα τους, γιατί ανακαλύπτουμε εδώ δυνατότητες ζωής. Η αφήγηση και μόνο των δυνατοτήτων αυτών μας δίνει χαρά και δύναμη και ρίχνει φως στη ζωή των διαδόχων τους. Υπάρχει εδώ τόση επινόηση, σκέψη, τόλμη, απόγνωση και ελπίδα, όσοι και στα ταξίδια των μεγάλων ποντοπόρων. Και αληθινά είναι και αυτά ταξίδια εξερεύνησης στις πιο απομακρυσμένες και επικίνδυνες περιοχές της ζωής. Το περίεργο που έχουν αυτές οι ζωές είναι ότι μέσα τους υπάρχουν δύο εχθρικά ένστικτα που τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις και που μοιάζουν αναγκασμένα να βαδίζουν κάτω από τον ίδιο ζυγό. Το ένστικτο που τίνει στη γνώση εξαναγκάζεται ακατάπαυστα να εγκαταλείπει το έδαφος όπου συνηθίζει να ζει ο άνθρωπος και να ρίχνεται στο αβέβαιο. Και το ένστικτο που θέλει τη ζωή να βλέπει τον εαυτό του εξαναγκασμένο να αναζητά συνεχώς τα τυφλά ένα καινούριο τόπο για να εγκατασταθεί. Νίτσε. Να βαρεθώ να επικαλούμε με τα μάτια της ψυχής μια σειρά στοχαστών από τους οποίους ο καθένας φέρει αυτή την ασύλληπτη ιδιαιτερότητα και ξυπνά αυτή την ίδια κατάπληξη χάρη στη δυνατότητα ζωής που μπόρεσε να ανακαλύψει ολομόναχος. Εννοώ τους στοχαστές που έζησαν στην πιο ρωμαλαία και την πιο γόνιμη εποχή της Ελλάδας, στον αιώνα που προηγείται των Μηδικών πολέμων και κατά τη διάρκεια των πολέμων αυτών. Γιατί οι στοχαστές αυτοί έφτασαν στο σημείο να βρουν ωραίες δυνατότητες ζωής. Μου φαίνεται ότι οι Έλληνες αργότερα ξέχασαν το καλύτερο μέρος των δυνατοτήτων αυτών. Και ποιος λαός θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι το έχει ξαναβρει? Είναι δύσκολο για μας, σε σχέση με τη φύση μας και την πείρα μας, να ανιχνεύσουμε ποιο μπορεί να ήταν το καθήκον των φιλοσόφων μέσα σε ένα αυθεντικό πολιτισμό, ο οποίος κατήχε μια ισχυρή ενότητα ύφους. Γιατί δεν έχουμε ένα πολιτισμό τέτοιου είδους? Αντίθετα, μόνο ένας πολιτισμός σαν τον ελληνικό πολιτισμό μπορεί να φανερώσει ποιο είναι το καθήκον του φιλόσοφου. Μόνον αυτός μπορεί να δικαιώσει τη φιλοσοφία, επειδή μόνον αυτός ξέρει και μπορεί να αποδείξει γιατί και πώς ο φιλόσοφος δεν είναι οποιοδήποτε ιδιώτης που έχει προκύψει τυχαία και εμφανίζεται απροσδόκητα εδώ και εκεί. Υπάρχει ένας σιδερένιος νόμος που ενώνει τη φιλοσοφία με έναν αυθεντικό πολιτισμό. Αλλά τι συμβαίνει όταν λείπει αυτός ο πολιτισμός? Ο φιλόσοφος τότε είναι όμοιος με απρόβλεπτο κομίτη και γι' αυτό το λόγο τρομακτικό, ενώ σύμφωνα με μια πιο ευμενή υπόθεση λάμπει σαν άστρο πρώτου μεγέθους το ηλιακό σύστημα του πολιτισμού αυτού. Οι Έλληνες δικαιώνουν την ύπαρξη του φιλοσόφου λόγω του ότι μόνο σε αυτούς ο φιλόσοφος δεν είναι σε κατάσταση κομίτη. Νίτσε. Έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς, μας είδα, ξεφύγε μια ηλιαχτίδα, ήλιε μου. Και βγήκε ο ήλιος και ξαναχάθηκε για να ξαναβγεί σύντομα. Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we'll carry me on. Try to have fun in the meantime. Come take a walk on the outside, let me kiss you hard. sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Come and take a walk on the wild side. Let me kiss you hard in the pouring rain. You like your girls insane. So choose your last word. Κώστας Αξελός. Θέλοντας να πιάσει και κατόπιν να εχμαλωτήσει τα αστέρια ο άνθρωπος, εμφανίζεται σαν εγκαταλελειμμένος, μόνος πάνω στην απέραντη πυκνοκατοικημένη έκταση όπου τόσες ελπίδες διαψεύστηκαν. Παρακινημένος από τη θέληση να εγκατασταθεί σαν βασιλιά σχεδόν στην αστρική σκακέρα, νιώθει αναγκασμένος να παίζει συχνά το ρόλο του πιονιού. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Θέλοντας να ενταχθεί σε όλα ο άνθρωπος, είναι καταδικασμένος να υποστεί μια ορισμένη αποσύνθεση, έστω και τεχνικιστική. Εφοδιασμένος με όλες τις δυνατές και νοητές προθέσεις και με όλα τα μεταμοσχευμένα ή τεχνητά όργανα, ο άνθρωπος, για πάντα ατελής, δεν θα βγει τόσο εύκολα από την ανθρωπιστική εποχή, γράφει ο Κώστας Αξελός, προσδιορίζοντας αυτό που επέρχεται. Αυτό που μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε. Κι άλλοι παρετούνται, κι άλλοι λυσάνε και επιμένουν. Κι άλλοι απλώς ελπίζουν, κι άλλοι φοβούνται. Με ένα φόβο που θερίζει τα σωθικά και ακινητοποιεί τα πόδια. Να πέφτεις και να ξανασηκώνεις, επιμένει ο ποιητής, και δεν ξεκαθαρίζει μέχρι πότε μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό που επέρχεται θα δείξει ή είναι στα χέρια του ανθρώπου να το καθορίσει. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Through my life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane. To work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again. Αυτό το ξανά και ξανά που λόγω επαναληπτικότητας έμοιαζε φιάλτης, τώρα γίνεται ελπιδοφόρα υπόσχεση. Projecting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on. Sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again now. Over and over and over and over again now. Calling over and over and over and over again. ξανά λοιπόν. Αυτό που επέρχεται καλύτερα. Το ίδιο το επέρχεστε παραμένοντας πάντα το άσκεφτο, θεωρείτε ότι έχει μια γένεση, μια γενεαλογία, μια δομή. Ευθύς στην αρχή, σε ένα πριν, υπάρχει κάτι σαν μια χειρονομία, μια ομιλία που προσφέρθηκε, ένα ξετύλιγμα υποσχετικό, μια αυγή και ένα ξέφωτο. Εξ αρχής η χαραυγή αυτή γνωρίζει ένα σκοτίνιασμα, δηλαδή ενέχει το σκοτίνιασμα εκείνο το οποίο ακολούθως κυριαρχεί εποχιακά. Μια άλλη ομιλία, που είναι πάντως η ίδια, μια κάποια διέξοδος, μια κάποια σωτηρία, αναπτύσσονται συγχρόνως και περιμένουν να εκδηλωθούν σαν να ήταν για πρώτη φορά. Μύθοι και θρησκείες, μεταφυσικοί και μεγάλες επαναστάσεις είναι κατεργασμένες από το σχήμα αυτό, από την πορεία αυτή. Πέρα από την τριαδική διαλεκτική του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, του αληθινού και του καλού, του κακού και του κακεντρεχούς και του μέλλοντος που εκπληρώνει μια υπόσχεση, πέρα από όλες τις απλουστεύσεις και τις εξητήσεις, η σκέψη δεν απαλλάχθηκε από τούτη τη μονοτριαδικότητα. Ο Χέγγελ, ο Μάρξ, ο Νίτσε είναι οι αποφασιστικές μορφές της. Τέλος, ο Χάιντεγκερ βλέπει ότι αυτό που σώζει από τον κίνδυνο σημαίνει να απελευθερώσει κανείς ένα πράγμα στο ίδιο το είναι του, να το επαναφέρει στην ουσία του, προκειμένου να την κάνει να εμφανιστεί για πρώτη φορά με τον τρόπο που της είναι ίδιος. Η έκφραση εκ νέου επανέρχεται στο Χάιντεγκερ, ο οποίος καλεί επίσης αρκετά συχνά σε μια άλλη αρχή, μια άλλη ιστορία. Και γραμμένο με τη δική του πένα μπορούμε ακόμα να διαβάσουμε. Η ιστορικότητα της ιστορίας έχει την ουσία της στην επιστροφή του ίδιου. Κώστας Αξελός. Σε κάθε καιρό επέρχεται, που σημαίνει από τότε που μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ανθρώπινο επερχόμενο που το ίδιο αυτό να μιλάει, να δρά δηλαδή, αφήνεται περίπου να υποθεί με αυτούς τους όρους. Μέσα στην κίνηση που συνίσταται στην ίστατη ανάπαυση, στην ανάπαυση που έγκυται στην κίνηση, και αυτό υπομένω χωρίς διαλεκτικό τέχνασμα. Μια κίνηση που από τους νεωτερικούς χρόνους και έπειτα επιταχύνεται με παροξισμό. Το ανθρώπινο όν εισβάλλει, αντιμετωπίζει τα πράγματα χωρίς να τα αφήνει σε ανάπαυση. Άτομα και πλήθη ζουν και πεθαίνουν μέσα σε αυτή τη διαρκή εξέγερση, σε διαρκή αναζήτηση μιας καθησυχαστικής τάξης που διαρκώς κρύβεται. Στην πρώτη Ολυμπιακή Οδή, ο Πίνδαρος λέει πέρα από την ελπίδα και την απελπισία. Οι μέρες που θα έρθουν είναι οι πιο σοφοί μάρτυρες. Σε μας, τους εκτοπισμένους κατοίκους ενός περαστικού αστρικού σώματος, όσο περισσότερο το κατοικούμε, τόσο πιο εκτοπισμένοι από αυτό είμαστε. Δεν επιτρέπεται να παραβούμε τη σφαίρα της συνένεσης και εκείνη της εναντιότητας. Κάθε ναι παραπέμπει σε ένα όχι και αντιστρόφως. Τριν, στα! Τα πουλιά που ταξιδεύουν πώς γύρναν με τον καιρό. Τα πουλιά που ταξιδεύουν πώς γύρναν με τον καιρό. Ρώτα τον καιρό που φεύγει πόσα πάθη σου χρωστά. Το νερό που φεύγει μαύρο πώς γυρίζει καθαρό. Το νερό που φεύγει μαύρο πώς γυρίζει καθαρό. Γυρίζει γη στο άπειρο με τα άστρα που δεν βιάζει, γιατί είναι πέτρα που τη λέ, για να μην χορταριάζει. Πότε θα γυρίσει το κορίτσι π' αγαπώ. Ρώτα πότε θα γυρίσει το κορίτσι π' αγαπώ. Ρώτα τα παιδιά που λείπουν αν δεν νιώθουν ορφανά. Ρώτα πότε θα γυρίσει και η αγάπη σου ξανά. Και εδώ όλες οι αγωνίες και οι φόβοι παίρνουν μορφή. Αυτή που πραγματικά αφορά κάθε άνθρωπο. Ας καταραίουν όλα γύρω όταν έρχεται η αγάπη, κυριαρχεί. Vien, vien, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vien, vien, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Το έχει ανάγκη να ακούσει πως το υπέροχο κρύβεται σε ό,τι ζούμε κάθε μέρα, ακόμα και όταν πονάει. Και το υπέροχο να επαναλαμβάνεται όσο θα χρειαστεί για να εμπεδωθεί, για να γίνει πραγματικό εν τέλει. Και πως γίνεται πραγματικό, έλα να δεις, έλα από κοντά. Yeah, yeah. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chi-boom, chi-boom, boom. Do do do do do, chi-boom, chi-boom, boom. Do do do do do. ήταν στον κήπο και μάζευαν τα φύλλα. Έγειρε πάνω στην τσουγκράνα του και την κοίταξε. Η κορούλα του σπεσμένη στα τέσσερα άγγιξε τα διαφορετικά σχήματα των φύλλων. Πήρε κι αυτός ένα και το άγγιξε. Αναρωτήθηκε πόσες ακόμα μέρες απέμεναν στη ζωή του, σε ολόκληρη τη ζωή του, κι αν όταν όλα τα φύλλα το ένα μετά το άλλο πέσουν κι αυτός απογυμνωθεί ξανά, όταν ο χρόνος που τον καλύπτει εξαντληθεί, αν τα φύλλα αυτά θα στιβαχθούν σε ένα σωρό των ημερών του που θα σαπίζει ή αν θα συνεχίσει να τα αναγνωρίζει τις μέρες με τα διαφορετικά σχήματα που είχε ονομάσει δική του ζωή. Έχωσε το χέρι του στο σωρό. Αυτό το φύλλο και εκείνο το φύλλο, όταν είχε πάρει τη μόλη και την κόρη του στη θάλασσα. Αυτό εδώ, όταν είχαν πάει βόλτα στην παραλία και βρήκε για εκείνη ένα όστρακο σαν σαλιγκάρι, σαν το εσωτερικό ενός αυτιού. Τούτο εδώ, όταν την περίμενε και όταν την είδε πριν εκείνη τον δει και μπορούσε να την παρακολουθήσει, όπως μονάχα οι ξένοι μπορούν να το κάνουν και οι εραστές το λαχταρούν. Τούτο εδώ, όταν είχε κρατήσει το μωρό του ψηλά πάνω από τον κόσμο και ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του δεν ήθελε τίποτα για τον εαυτό του. Μέτρησε 60 φύλλα και τα τακτοποίησε σε δύο σωρούς των 30. Λοιπόν, υπήρχαν 365 μέρες μέσα σε ένα χρόνο. Για τις 305 δεν υπήρχε. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να ζει με αυτόν τον τρόπο. Είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα ψέμα και το ψέμα τον είχε παγιδεύσει μέσα σε μια ζωή. Θα έπρεπε να τελειώσει η ποινή του. Τζάνετ Ουίντερσον, πες μου μια ιστορία. Εξελώς. Το μέλλον δεν θα απαλλαγεί από την αδιαφορία. Η αδιαφορία έρχεται από μακριά και πάει μακριά και δεν αφήνεται να αποβληθεί. Εργάζεται και θα εργάζεται ύπουλα. Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμη της αδιαφορίας. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον όταν βρίσκεται στο απόγειο της ταλάντωσής της να την αντιμετωπίζουμε με υπεροψία. Να διερευνούμε τα βάθη της οριζοντιότητάς της και της έκτασής της. Όχι για να φτάσουμε σε μια αναφιψηλού άποψη, αλλά για να φτάσουμε στο ενιγματικό κέντρο όπου πάλεται, από όπου εκπέμπεται και προς το οποίο συγκλίνει η σχέση όλων των αναπομπών. Φίλε μου Αλέξη, το έλαβα το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός, πως είπε στη μητέρα μου, ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία, κι όλο εποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη. Κι ήρθανε χτες το νέο έτσι απροστόκητα. Σιγά ο γιατρός στο διαδρόμο μιλούσε και τ' άκουσα, στην κάμαρα σκοτίνιαζε κι ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Εκλάψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου. Λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέος. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Γενναίος θα πει πως δεν μετανιώνω για όσα δεν τόλμησα ή πως λυπάμαι που χάνω όσα επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Θυμάσαι που ταξίδι ονειρευόμουν κι είχα ένα διαβήτη και ένα χαρτί και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουν. Μητέρα μου λέγε το Μάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του μάγκα στη χάκη έχω σκαλίσει. Τι θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Αυτό είναι το μέλλον. Ένα ταξίδι που σε λυπεί γιατί περιέχει αναχώρηση. Αλλά όταν πια φεύγεις, ανακουφίζεσαι και ένα κύμα χαρά σε κατακλείζει. Να πεις όλους τους φίλους χαιρετίσματα κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα. Και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια ο χάρος ήθελα να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει χτυπώντας τις βαριές πετσινές πότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη νιώθω τώρα πως σε κούρασα. Μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις. Δε θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση. Μα δε θα λάβεις κόπο να μου γράψεις. Θα σου γράψω. Θα σου γράφω κάθε τόσο. Κι αν δεν σου γράφω θα στα λέω ψιθυριστά, θα τα σκέφτομαι φωναχτά, θα τα σφυρίζω περπατώντας, θα κάνω θορύβους που θα είναι λόγια σήματα μος. Θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να ακυρώνω τους αποχωρισμούς, για να ακυρώνω τις αναχωρήσεις. Αυτό είναι αυτό που επέρχεται. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle is. My tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Και τι έμαθες ύστερα από όλα αυτά? Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. Your head and for disaster, cause you never. Μεγαλώνοντας, κατάλαβες πως δεν είναι η αγάπη αυτό που σκοτώνει, αλλά η απέτηση ανταλλάγματος, ο φόβος της προδοσίας, όσα πήγαν λάθος και η ανασφάλεια της έκθεσης. And it seems like there's no way out of this ball. to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see? There's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh, yes, too much love will kill you. Just as sure as not at all. It will drain the power that's in you. Make you bleed and scream and claw. And the pain will make you crazy. You're the victim. Κάθε φορά θα πει πως αυτή τη φορά θέλεις να είναι διαφορετική ή πως το επερχόμενο σε φοβίζει, γιατί όλα δείχνουν πως θα είναι δύσκολο, ίσως και χειρότερο. Πως όσα θλιβερά απέφευγες, αυτά δυστυχώς καθορίζουν τα πράγματα. Πως αν συνεχίσεις να τα αποφεύγεις, θα είσαι εκτός ξανά. Πως όσο και να φοβάσαι, κατά βάθος αγωνιάς για το επόμενο. Πως όσο και να σε απειλούν, εσύ θέλεις να συνεχίσεις, θέλεις να προχωρήσεις. Το τέλος λες και ποτέ δεν το εννοείς. Κώστας Αξελός. Από τα βάθη των χρόνων προχωρεί αυτό που αποδεχόμαστε και που απορρίπτουμε. Αυτό που ευχόμαστε και φοβόμαστε. Που ελπίζουμε και που συγχρόνως μας τρομάζει. Βρίσκεται σε κάθε πράγμα, σε όλους τους τρόπους του είναι και του πράττειν. Αυτό δεν μπορεί να δεχτεί ένα όνομα, ενώ πολλές λέξεις, ορισμένες αποφασιστικές, το λένε αποσιωπώντας το συγχρόνος. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το αναπόδραστο καθήκον μας. Να αφήσουμε αυτό που επέρχεται να είναι και να κάνει να επέρχεται. Η πληρότητα, το σύνολο των λεπτομεριών και των ειδικών λεπτομεριών, μας διαφεύγουν. Μας είναι εν τούτης δυνατό να κρατηθούμε κοντά στο κέντρο βάρους. Παλιό. Της νύχτας το στενάκι να αγκαλιαστούμε τρυφερά, να φύγει το φαρμάκι. Πάρε το δρόμο το παλιό. Της νύχτας το στενάκι. Κουράστηκε ο άνθρωπος με τις απειλές τους και κατέφυγε στην παλιά δοκιμασμένη λύση. Στην αγκαλιά. Την ψευδαίσθηση του για πάντα. Εδώ κρύβεται μια σίγουρη απάντηση, όσο κρατήσει. Το επερχόμενο περιέχει όσα δύσκολα έμαθα, ίσως και όσα μας απειλούν πανταχώθεν. Αλλά εγώ τελικά έμαθα στις στιγμές να βρίσκω αυτό που μου στερείται, ψιθύρισε. Πάρε το δρόμο το παλιό. Σπίτι μας και ο ουρανός. μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει... Να σου πει μια ιστορία. Δηλαδή, να σου διηγηθεί το επερχόμενο με παραβολές, συγκρίσεις, αποτιμήσεις, υπεκφυγές, ό,τι χρειάζεσαι για να βρεις τον τρόπο να συνεχίσεις. Σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Φία από το This is Hardcore, Pulp, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Λίνα Νικολοκοπούλου, Άρα Ντιγκεντζιάν, Μένω Εκτός, Saved, Αλκίνος Ιωαννίδης, Δώρος Δημοσθένου, Σαβίνα Γιαννάτου, Νίκος Κυπουργός, από το σωσμένο του Bond σε σκηνοθεσία του Τάσου Μπαντή, In Abendroth, Ρίχαρτ Στράους, από τα 4 τελευταία τραγούδια, Φελίσε τη Λότ, με την Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας, Νέιμι Τζάρβι. Ήλιε μου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Νίκος Κυπουργός, Λένα Κιτσοπούλου, από το Χιονάνθρωπο και το Κορίτσι του Ευγένιου Τριβιζά, σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Born to Die, Lana Del Rey. Over and Over, Μορτσίμπα. Σμέτανα, The Moldau, My Country, Φιλαρμονική της Βιέννης, James Levine. Ρώτα Ρο, Νίκος Κυπουργός, Σταμάτης Δαγδαλένης, Δώρα Μασκλαβάνου, από το Ρόμ. Βία Κονμέ, Πάολο Κόντε. Γράμμα ενός αρρώστου, Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Καβαδίας, Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Ξέμπαρκη. Too Much Love Will Kill You, Queen, από το Made in Heaven. Πάρε το δρόμο τον παλιό, Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Βίκη Μοσχολιού. Πιατσόλα, Γιογιωμά, Λιμπερτάγκο, Τάγκο Σουίτ. Οι μεταφράσεις της Τζάνετ Ουίντερσον ήταν της Αργυρός Μαντόγλου, του Νίτσε, του Ζήση Σαρίκα και του Κώστα Αξελού, της Κατερίνας Δασκαλάκη. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Θάνος Καλέας. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.